श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 12वें श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हो रहा है। भाष्य में भगवान भाष्यकार ने इस श्लोक के 4थे पाद का अर्थ करते हुए बताया कि ब्रह्म को सत शब्द से या असत शब्द से नहीं कहा जा सकता। ये बताने वाला जो 4था पाद है, यह ब्रह्म निर्विशेष होने के कारण समस्त विशेषताएं जो उपाधि निमित्तक हैं उनके निषेध द्वारा प्रतिपादित हो रहा है। न तत् सद उच्यते, यह कार्य रूप उपाधि तथा कार्य उपाधि निमित्तक जो विशेषताएं हैं वह ब्रह्म में नहीं है, ये बता रहा है। तत् सत् न उच्यते वाक्य, तत् यानि वो ज्ञेय ब्रह्म, सद नोच्यते का अर्थ है उसे कार्य रूप न होने से कार्यगत विशेषता से युक्त नहीं कहा जा सकता, कार्य से विलक्षण होने से, कार्य से भिन्न होने से। ब्रह्म कार्य में रहने वाली जितनी विशेषताएं हैं, कार्य में रहने वाली विशेषताएं हैं स्थूलत्व, जातत्व, विनाशित्व, ये भाव 6 विकार, शरीर आदि रूप विकार में रहते हैं, वो जन्मादि विकारों से भी रहित है। ये तत् सद नोच्यते से बताया जा रहा है। वो सब कार्य निमित्तक कार्य रूप उपाधि में रहने वाले धर्म हैं, जन्म जन्मांत अनंतर भावी अस्तित्व वृद्धि विपरिणाम अपक्षय विनाश। ब्रह्म इन विशेषताओं से रहित है। स्थूलत्व रूपवत्व स्पर्शादिवत्व यह भी उपाधिगत कार्य रूप उपाधिगत विशेषताएं हैं, इन शब्दादि कार्यगत विशेषताओं से भी वह रहित है। ऐसा तत् सद नोच्यते ये वाक्य बता रहा है। और तत् न असद उच्यते यह वाक्य बता रहा है कि कार्यगत विशेषताओं से रहित यद्यपि कारण भी होता है लेकिन वह सविशेष है, निर्विशेष नहीं है। कौन? कारण अव्यक्त, और ब्रह्म उससे भी विलक्षण होने से कारण में रहने वाली जो विशेषताएं हैं वह कारण उपाधिक ब्रह्म में यानी कारण ब्रह्म में तो रह सकती हैं लेकिन ज्ञेय ब्रह्म कारण रूप उपाधि से भी रहित होने से कारण में रहने वाली विशेषता से भी रहित निर्विशेष है। ये तत् असद नोच्यते वाक्य बताएगा। कार्य तथा कारण गत विशेषताओं का निषेध करते हुए ब्रह्म का अविषयत्वेन रूपेण ज्ञापन करने के लिए न तत् सद उच्यते न तद् असद उच्यते यह 4था पाद रूप वाक्य प्रयोग है। कार्य कारण में, कारण कहने से कारण उपाधि लीजिए अव्यक्त को, और सूक्ष्म कार्य तो कार्य कोटि में आ गया। कार्य उपाधि में अवान्तर दो भेद, सूक्ष्म कार्य और स्थूल कार्य। हाँ तो कारण में तो आता है कारणगत विशेष है, कारणत्व अनभिव्यक्त नाम रूप, नाम रूप की अनभिव्यक्ति और ये गुणत्रय की साम्य अवस्था, ये सब कारणगत विशेषताएं हैं। वह कारणगत विशेषता भी ब्रह्म में नहीं है। ये कहा न तत् असद उच्यते से, इसे ध्यान में रख करके भगवान भाष्यकार ने जो पूर्व पक्ष के द्वारा उपक्रम के साथ चौथे पाद का विरोध विषयक आक्षेप है उसका समाधान किया। आक्षेप तो यही था कि ननु महता परिकर बंधेन इत्यादि से ये बताया कि बड़े उच्च स्वर से ज्ञेय को बताने की प्रतिज्ञा की और ज्ञेय को बताना शुरू कर दिया तो कहते हैं कि उसे सत असत नहीं कहा जा सकता। ये तो उपक्रम विरोधी अर्थ का एक प्रकार से कथन है। ये पूर्व पक्ष ने आक्षेप किया, इस आक्षेप का समाधान करते हुए भाष्कर भगवान ने ही बताया, ये कहते हैं उपक्रम के साथ चौथे पाद का किसी भी प्रकार से कोई विरोध नहीं है, अनुपपत्ति नहीं है, क्योंकि ब्रह्म है औपनिषद। औपनिषद का अर्थ है उपनिषद से प्रतिपाद्य, उपनिषद से ही जिसका बोध होता है, उपनिषद मात्र गम्य ब्रह्म है। तो उपनिषदें जिस प्रकार से ब्रह्म को बताती हैं उसी प्रकार से उपनिषदों की सार रूपा श्रीमद् भगवद गीता भी बताएगी। तो सभी की सभी उपनिषदें ब्रह्म को कैसे बता रही हैं, तो कहा कि नेति नेति अस्थूलम अण अणु इत्यादि निषेध मुख से ही, यानी जितना भी अनात्मा रूप उपाधि निमित्तक ब्रह्म में आरोपित विशेष हैं उस विशेष का निषेध करते हुए ही समस्त उपनिषदें ब्रह्म का प्रतिपादन करती हैं, ज्ञापन करती हैं। तो गीता भी जैसा ब्रह्म का ज्ञापन उपनिषदों के द्वारा हुआ है वैसा ही करेगी, और दूसरा कोई प्रकार ब्रह्म के ज्ञापन का है भी नहीं, क्योंकि ब्रह्म स्वयं प्रकाश है। ब्रह्म स्वतः सिद्ध वस्तु है, स्वयं निश्चित है, उसका वह इस प्रकार है, तद इदम इस प्रकार ज्ञापन नहीं हो सकता। इदंतया, इदंतया ज्ञापन करना विधि मोक्ष ज्ञापन माना जाता है। विधि मोक्ष इस प्रकार ज्ञापन वह ब्रह्म इदन रूप न होने के कारण नहीं करती उपनिषदें, अपितु इदन रूप उपाधि निमित्तक विशेषताओं का निषेध करते हुए ही आत्म रूप से ब्रह्म का ज्ञापन करती हैं अहंतया। वही उपनिषदों ने बताया हुआ जो मार्ग है उसी का अनुसरण करते हुए भगवान कृष्ण ने न तत् सद उच्यते न असद उच्यते इससे ज्ञापन किया है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि न तत् सद उच्यते न तद असद उच्यते यह उपक्रम विरोधी अर्थकथन है। ये भगवान भाष्यकार भगवान न अनुरूपम एव उक्तम इत्यादि से कह चुके हैं। अब पूर्व पक्षी हाँ और क्या, जब परमात्मा ही नहीं बता सका तो जीव कैसे बता पाएगा, नहीं बता सकता। परमात्मा स्वयं है तो स्वयं अपने आप को ईदंतया नहीं बता पाया जो, दूसरा कैसे बता पाएगा, क्योंकि परमात्मा ईदम है ही नहीं तो ईदंतया कैसे बताया जाएगा। फिर पूर्व पक्षी शंका करते हैं ननु इत्यादि से, इसे देखिए। ननु न तद अस्ति यद वस्तु अस्ति शब्देन न उच्यते। पूर्व पक्षी कहते हैं कि जिसे अस्ति शब्द से यानी सत शब्द से नहीं कहा जा सकता तो माना जाए, अर्थात अस्ति शब्द का सत शब्द का जिसमें प्रयोग नहीं होता, जिसका ज्ञापन करने के लिए सत शब्द प्रयुक्त नहीं होता वह असत मानी जाएगी वस्तु। तन्नास्ति का अर्थ है वो शून्य है, अभाव रूप है। जैसे आकाश का पुष्प, वंध्या का पुत्र, मनुष्य के सिंह, इनके लिए अस्ति शब्द का प्रयोग नहीं होता, सत शब्द से उन्हें नहीं कहा जा सकता, इसलिए वे है नहीं। तो पूर्व पक्षी एक नियम बता रहे हैं कि जिस वस्तु को आप सत शब्द से नहीं कह सकते वह वस्तु है ही नहीं, वो असत है आकाश पुष्प के तरह। ये नियम है। और यदि आप कह रहे हो कि ज्ञेय ब्रह्म सत शब्द से नहीं बताया जा सकता तो इस नियम के अनुसार फिर वह आकाश पुष्प के तरह अलीक हो जाएगा, असत हो जाएगा। हाँ, ये पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं कि ननु न तद अस्ति, यानी कहते वह वस्तु होती ही नहीं, यानी अभाव रूप है। कौन सी, कहते यत वस्तु अस्ति शब्देन न उच्यते, जिसे अस्ति शब्द से यानी सत शब्द से नहीं कहा जा सकता, सत शब्द का प्रयोग जिस वस्तु के लिए नहीं होगा वह वस्तु अत्यंत असत है, वंध्या पुत्र के तरह, आकाश पुष्प के तरह। एक नियम बताया तो कहा ठीक है, ये सामान्य नियम होने पर भी प्रकृति में क्या अनुपपत्ति है, तो पूर्व पक्षी प्रकृति में अनुपपत्ति बता रहे हैं कि अथ अस्ति शब्देन न उच्यते न अस्ति तज्ज्ञेयम्। तो अथ यानि यदि, अथ शब्द यदि अर्थ में है, तो यदि आपका ज्ञेय ब्रह्म अस्ति शब्द से नहीं बताया जाएगा, न तत् सद उच्यते, ये वाक्य ही बता रहा कि उसे सत शब्द से यानी अस्थि शब्द से नहीं बताया जा सकता। तो नियम के अनुसार फिर जिसे सत शब्द से नहीं बताया जा सकता वह असत माना जाएगा। तो कहते हैं अथ अस्थि शब्दे न उच्यते, यदि अस्थि शब्द से नहीं कहा जाएगा ज्ञेय को तो तरही शब्द का अध्याय करिए, उसे न के पहले रखिए, तो न तरही न अस्थि तज्ञेयम्। यदि को अपेक्षा होती है तरही शब्द की, तो अथ शब्द का यदि अर्थ है तो उसके द्वारा अपेक्षित तरही का अध्याय करके ये आक्षेप होगा, तब तो ब्रह्म असत है ज्ञेय। इस प्रकार ब्रह्म में आकाश पुष्प के तरह अलिकत्व की आपत्ति, एक दोष, और दूसरा विरोध नाम का दोष भी, व्याघात नाम का दोष भी बताया जा रहा है। इसी श्लोक में प्रथम पाद और चतुर्थ पाद का उच्चारण करता जो भगवान कृष्ण हैं उनमें व्याघात नाम का दोष भी बताया जा रहा है। पूर्वापर विरोध, व्याघात कहते विरोध, पूर्व वाक्य का उत्तर वाक्य से बाद हो जाए तो पूर्व वाक्य में जिस अर्थ को कहा उससे विरोधी अर्थ का ज्ञापक वाक्य उच्चारण वही वक्ता कर लें। हमने पूर्व में क्या कहा उसका बाध करने वाला उत्तर वाक्य प्रयोग यदि वक्ता करता है तो व्याघात नाम का दोष आता है। तो व्याघात नाम का दोष भी है, विरोध नाम का दोष भी है। ये भी कह रहे हैं पूर्व पक्षी कि विप्रतिषिद्धंच यानि विरुद्ध अर्थ कथन भी है, व्याघात नाम का दोष भी है। कैसे? तो प्रथम पाद में कहा उसे ज्ञेय, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि करके, तो ज्ञेय यानी जानने योग्य भी है और उसे सत शब्द से कहा भी नहीं जाता, ये कह रहे हैं का मतलब असत है, तो व्याघात दोष आ रहा है, ये कह रहे हैं कि विप्रतिषिद्धंच ज्ञेयम तत् और अस्ति शब्देन न उच्यते इति च। इस प्रकार ये प्रथम पाद के एकदम विपरीत अर्थ को बताने वाला एक प्रकार से ये चौथा पाद हो जाएगा, इसलिए पूर्वापर विरोध हो जाएगा। ये दो दोष आ गए, एक तो ब्रह्म में अत्यंत असत्व की आपत्ति और दूसरा विरोध नाम का दोष यानि वक्ता में अप्रामाण्य की आपत्ति। विरुद्ध अर्थ का कथन करने वाला प्रमाण कैसे होगा? आप्त नहीं हो सकता। तो फिर भगवान कृष्ण में अनाप्तत्व की आपत्ति, वक्ता में अनाप्तत्व की आपत्ति। आप्त कहते हैं प्रामाणिक वक्ता को, प्रामाणिक बात करने वाले को। पूर्वापर अविरोधी वाक्य का उच्चारण करने वाले को आप्त कहा जाता है, यथार्थ वक्ता, आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। और अनाप्त कहा जाता है पहले क्या बोला बाद में क्या बोला इसका कोई विचार नहीं, पूर्व में कही गई बात अपनी ही बात से काट लें तो वो अयथार्थ वक्ता हो गया, वो अनाप्त कहलाता है। तो इस प्रकार ज्ञेय वस्तु में असत्व की आपत्ति और वक्ता में अयथार्थ वक्तृत्व दोष का आरोप ये पूर्व पक्षी ने किया यहाँ पर। पूर्व पक्षी को नहीं, पूर्व पक्षी ने सिद्धांत में इस दोष की आपत्ति बताई, अब ये सिद्धांत में जो आपत्ति आ रही है, क्या ब्रह्म में अलिकत्व की और भगवान कृष्ण में अनाप्तत्व की, इन दोषों को पूर्व पक्ष के द्वारा आक्षिप्त हटाना पड़ेगा ना, इसका समाधान करना पड़ेगा इस आक्षेप का, तब तो निर्दोष सिद्धांत माना जाएगा, भगवान कृष्ण को भी आप्त माना जाएगा और उनकी बात प्रमाण हो जाएगी। ये बताना पड़ेगा कि ब्रह्म को सत शब्द से भले ही न कहा जाए तब भी ब्रह्म अलिक नहीं है, है भले ही उसका ब्रह्म का सत शब्द से कथन न हो रहा हो, लेकिन ब्रह्म है ये बताएंगे तो ब्रह्म में अलिकत्व दोष का जो आक्षेप पूर्व पक्ष ने किया वह दूर हो जाएगा। और भगवान कृष्ण जो ये कह रहे हैं कि तत् सद नोच्यते और ज्ञेयम भी कह रहे हैं ब्रह्म को, इस दोष का भी निराकरण हो जाएगा, अनाप्तत्व की जो आशंका की है, तब जब ये कहेंगे कि ब्रह्म सत शब्द से भले ही न कहा जाए तब भी सत शब्द द्वारा कहने योग्य न होने पर भी है और वह मैं के रूप में जाना जाता है, ये बताएंगे यदि, तो फिर ज्ञेय कहना और सत शब्द से उसका कथन नहीं होता है ये कहना सार्थक हो जाएगा, कोई पूर्वापर विरोध नहीं रहेगा। ये तब संभव है जब ब्रह्म को अहम अर्थ के रूप में बताया जाए और सत शब्द या असत शब्द का प्रयोग इदम अर्थ में ही मात्र होता हो, ऐसा नियम बताया जाए। इदम अर्थ कहते हैं अनात्मा को और उसी में सत शब्द या असत शब्द का प्रयोग होता हो और अनात्मा में ही, और आत्म वस्तु को वह इदम न होने के कारण, वो ज्ञेय तो है लेकिन इदम अर्थ को बताने वाले सद असत शब्द से अप्रतिपाद्य भी हैं, ये बताना, ये बताने में समर्थ हो जाएंगे सिद्धांती, तो पूर्व पक्षी के द्वारा आक्षिप्त जो दो दोष हैं इन दोनों दोषों का निराकरण हो जाएगा, यही आगे बता रहे हैं सिद्धांती, जिससे इन दोनों दोषों का निराकरण हो जाएगा कि ब्रह्म अलीक नहीं है और उसे सत असत शब्द से कहा भी नहीं जाता, भले ही असत सत शब्द से न कहा जाए तो भी वह है, अवस्तुता का प्रयोजक, असत्व का प्रयोजक सत शब्द अवाच्यत्व नहीं है। पूर्व पक्षी सत शब्द अवाच्यत्व को असत्व का प्रयोजक मान रहे हैं, प्रयोजक कहते हेतु को, निमित्त को। सिद्धांती ये कहते हैं कि सत शब्द वाच्यत्व असत्व का प्रयोजक नहीं है, असत्व का प्रयोजक कोई दूसरा है। आकाश पुष्प में सत शब्द की अवाच्यता होने से आकाश पुष्प असत है ऐसी बात नहीं, उसमें असत्व का प्रयोजक सत शब्द अवाच्यत्व न हो करके असत्व का प्रयोजक हो जाएगा नास्ति बुद्धि विषयत्व, ये सिद्धांती कह रहे हैं, यही आगे कह रहे हैं कि न तावत न अस्ति, यानी प्रथम जो आक्षेप है ब्रह्म में असत्व का, गे में असत्व का आरोप किया ना पूर्व पक्ष ने, उसका निराकरण है। तो न अस्ति इति न ऐसा लगाना, वो गेय ब्रह्म नहीं है यानी असत है ऐसा नहीं, न तावद न अस्ति का अर्थ है कि प्रथम जो दोष है वह सिद्धांत में नहीं है, ब्रह्म नहीं है ऐसी बात नहीं का अर्थ है कि वो असत नहीं है आकाश पुष्प के तरह, भले ही उसमें सत शब्द अवाच्यत्व हो, सत शब्द का प्रयोग भले ही न हो रहा हो तब भी वह असत नहीं है, ये न तावत न अस्ति का अर्थ है। तावत का अर्थ है सत शब्द अवाच्यत्वेपि, ये तावत का अर्थ निकलेगा, ब्रह्म सत शब्द का अवाच्य होने पर भी न अस्ति इति न, उसे नहीं है ये नहीं कहा जा सकता। हाँ वो है, ऐसा क्यों? तो कहते हैं सत शब्द से कहा भी नहीं जा रहा है और नहीं भी है, ये आपका नहीं है ऐसा भी नहीं ये कह रहे हो, तो ये क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि असत्व का प्रयोजक ब्रह्म में नहीं है, आकाश पुष्प में तो असत्व का प्रयोजक है, इसलिए आकाश पुष्प को वंध्या पुत्र को तो कहा जा सकता है कि नास्ति, असत्व का प्रयोजक है नास्ति बुद्धि विषयत्व, नास्ति बुद्धि गोचरत्व, वह ब्रह्म में नहीं है ये यहाँ पर कह रहे हैं कि नास्ति बुद्धि अविषयत्वात्, ये हेतु है न अस्ति इति न, इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु बताया जा रहा है कि नास्ति बुद्धि अविषयत्वात्। हाँ तो नास्ति बुद्धि का अर्थ है नहीं इत्याकारक प्रतीति, उसे नास्ति बुद्धि कहा जाता है नहीं इत्याकारक प्रतीति, इसे कहा जाता है नास्ति बुद्धि, न अस्ति का अर्थ है कि है नहीं ऐसी प्रतीति, वो है नास्ति बुद्धि, और उसका जो विषय बनेगा उसे कहा जाएगा नास्ति बुद्धि विषय। तो है नहीं इत्याकारक प्रतीति का विषय बनता है आकाश का पुष्प, वंध्या का पुत्र, मनुष्य के सिंह, है नहीं इत्याकारक प्रतीति के विषय बनते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाएगा नास्ति बुद्धि विषय, आकाश पुष्प को, वंध्या पुत्र को, मनुष्य के सिंह को नास्ति बुद्धि विषय कहा जाएगा, और अविषय कहा जाएगा जिन जो इस बुद्धि के विषय नहीं बनते हैं। तो ब्रह्म नास्ति इत्याकारक प्रतीति का विषय नहीं बनता है, इसलिए उसे कहा जाएगा नास्ति बुद्धि अविषय, नास्ति बुद्धि विषय न कह करके नास्ति बुद्धि अविषय कहा जाएगा, और नास्ति बुद्धि अविषयत्व ये न अस्ति इति न इस प्रतिज्ञा का साधक है। ब्रह्म को है नहीं, नास्ति बुद्धि का विषय नहीं बनता ब्रह्म, जैसे आकाश का पुष्प नास्ति प्रतीति का विषय बनता है नहीं इत्याकारक प्रतीति का विषय आकाश का पुष्प जैसे बनता है, ऐसे ब्रह्म है नहीं इत्याकारक प्रतीति का विषय नहीं बनता है, इसलिए ब्रह्म को है नहीं ये नहीं कहा जा सकता, का मतलब असत नहीं कहा जा सकता। तो न तावद न अस्ति ये प्रतिज्ञा है, ब्रह्म है नहीं अर्थात वंध्या पुत्र की तरह असत है ये नहीं कह सकते। क्यों? कि नास्ति बुद्धि अविषयत्वात्, ब्रह्म है नहीं इत्याकारक प्रतीति का विषय न बनने से ब्रह्म को है नहीं ये नहीं कहा जा सकता। तो पूर्व पक्षी आक्षेप करते हैं, इस आक्षेप का फिर समाधान हो जाएगा तो ये जो हेतु है वो पूर्ण रूप से दृढ़ हो जाएगा। नास्ति बुद्धि अविषयत्वात् हेतु को सिद्ध करने के लिए पहले पूर्व पक्षी के द्वारा एक आक्षेप किया जा रहा है, उसका समाधान सिद्धांति करेंगे। तो नास्ति बुद्धि अविषयत्व यह जो हेतु है यह सुदृढ़ हो जाएगा, तो प्रतिज्ञा अच्छी तरह से स्थिर हो जाएगी सिद्धांत। इस अभिप्राय से आगे वाला ग्रंथ है, ननु सर्वाबुद्धय अस्ति नास्ति बुद्धि अनुगता एव। ये एक पूर्व पक्षी नियम बता रहे हैं, कहते हैं जितनी भी बुद्धि यानी प्रतीतियां, बुद्धि शब्द का अर्थ है प्रतीति ज्ञान प्रत्यय, तो सर्वाबुद्धय का अर्थ है समस्त प्रतीतियां, जितनी भी प्रतीति हो रही है संसार में वे सब या तो अस्ति बुद्धि अन्वित है या तो नास्ति बुद्धि अन्वित है, या तो हैं इस प्रतीति के अंतर्गत प्रतीतियां आएगी, जितनी भी दुनिया में प्रतीतियां हो रही है ज्ञान हो रहे हैं, या तो है इत्याकारक प्रतीति के अंतःपाती होंगे या तो नहीं है इत्याकारक प्रतीति के अंतःपाती होंगे, दो ही प्रकार की प्रतीतियां हैं पूर्व पक्ष के अनुसार, या तो है प्रतीति या तो नहीं है प्रतीति। इसलिए जितने भी दुनिया में ज्ञान हो रहे हैं संसार में उनका यदि दो ही विभाग करना है तो या तो है इत्याकारक प्रतीति होगी या तो नहीं है इत्याकारक प्रतीति में ही उन ज्ञानों का अंतर्भाव होगा। इसलिए सर्वाबुद्धय यानि प्रतीतय, सर्वा प्रतीतय अस्ति नास्ति बुद्धि अन्विता एव भवन्ति, अस्ति नास्ति बुद्धि अन्विति। जैसे जितने भी मिट्टी के कार्य हैं घट आदि वे मृद अन्वित हैं, ऐसे जितने ज्ञान हैं वे या तो अस्ति प्रतीति अन्वित हैं या तो नास्ति प्रतीति अन्वित हैं। ये पूर्व पक्ष ने नियम बनाया। फिर आप ही कहेंगे ठीक नहीं बोल रहा है। हाँ, तो ये एक उसने नियम बनाया और इस नियम के अनुसार फिर कहता है कि ब्रह्म में तो आप कहते हो कि सत शब्द का वह वाच्य नहीं है, का मतलब सत प्रतीति का विषय भी नहीं बनेगा, असत शब्द से भी नहीं कहा जाता का अर्थ है असत प्रतीति अंतःपाती भी उसका ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान तो दो ही प्रकार का होता है, या तो है इत्याकारक या तो नहीं है इत्याकारक, और आप कहते हो कि ब्रह्म सत नहीं कहा जाता का मतलब उसकी सत्वेन प्रतीति नहीं होगी, और असत नहीं कहा जाता का अर्थ है असत्वेन रूपेन प्रतीति नहीं होगी, इसका अर्थ है आपका ब्रह्म जो है अनिर्वचनीय है। जैसे रस्सी में सर्प, उसे सत नहीं कहा जा सकता, रस्सी का ज्ञान होने पर बाधित होता है इसलिए, और असत नहीं कहा जा सकता, भास रहा है इसलिए तो अनिर्वचनीय है। तो रस्सी में कल्पित सर्प जैसे अनिर्वचनीय है, सुक्तिका में आरोपित रजत जैसे अनिर्वचनीय है। क्या ऐसा आपका ब्रह्म अनिर्वचनीय है सुक्ति रजत के तरह, रज्जु सर्प के तरह? ये आक्षेप पूर्व पक्षी कर रहे हैं, ये नियम बना करके सिद्धांत पर। या तो सत होता या तो असत होता, तो आप कह रहे हो सत भी नहीं असत भी नहीं, तो रज्जु सर्प सत भी नहीं है असत भी नहीं है, सुप्तिका में रजत सत भी नहीं है असत भी नहीं है। क्या ऐसा है आपका ब्रह्म रज्जु सर्प के तरह, आकाश की नीलिमा के तरह? तो ननु सर्वाबुद्धय अस्ति नास्ति बुद्धि अनुगता एव तत्र एवं सति, यानी जब ऐसा नियम हो गया और ब्रह्म अस्ति नास्ति प्रतीति में से किसी भी प्रतीति का विषय नहीं बनेगा, तब तो रज्जु सर्प के तरह अनिर्वचनीय मानना पड़ेगा। ये कह रहे हैं एवं सति ज्ञेयम् अपि अस्ति बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषयम् वा स्यात्, नास्ति बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषयम् वा स्यात्। इन दोनों में से किसी न किसी एक प्रतीति का विषय ब्रह्म को होना पड़ेगा, या तो अस्ति बुद्धि का विषय बन जा या नास्ति बुद्धि का विषय बन जा। आप कहते हैं नास्ति बुद्धि का विषय नहीं है, तो फिर अस्ति बुद्धि का विषय होना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हो कि न तत् सद उच्यते, तो फिर उभय बुद्धि का जो विषय नहीं होता वह अनिर्वचनीय होता है, प्रातिभाषिक होता है। तो ब्रह्म क्या आपका ज्ञेय प्रातिभाषिक है? एक प्रकार से प्रातिभाषिकत्व की कल्प का आक्षेप है यहाँ पर। अब न इत्यादि से उसका निराकरण किया जा रहा है। कहते हैं ब्रह्म अस्ति प्रतीति का विषय भी नहीं है, नास्ति प्रतीति का विषय भी नहीं है, उभय बुद्धि में से अन्यतर बुद्धि का अविषय होने पर भी अनिर्वचनीय भी नहीं है। वह अस्ति बुद्धि का विषय भी नहीं, नास्ति बुद्धि का विषय भी नहीं, और अनिर्वचनीय भी नहीं है। हाँ? मैं है। हाँ? हाँ? ये तो इदम है, ये तो अस्ति प्रतीति का विषय है। तो यहां बताया जा रहा है कि अस्ति नास्ति प्रतीति का विषय तो इदम अर्थ होता है जो इंद्रिय गोचर है, और आत्मा अतीन्द्रिय होने से वह अस्ति नास्ति अन्यतर प्रतीति का विषय नहीं होगा और अनिर्वचनीय भी नहीं होगा, अपितु प्रत्यगात्मा है, वो अहंतया भाषित होगा और वो स्वयं भाषित हो रहा है और उसका ज्ञान बाधित भी नहीं होता, इसलिए उसे रज्जु सर्प के तरह अनिर्वचनीय भी नहीं कहा जा सकता। रज्जु सर्प का ज्ञान तो बाधित होता है, इसलिए रज्जु सर्प का बाध होता है। आत्मा के क्षेत्रज्ञ के यथार्थ स्वरूप का बाध नहीं होता, इसलिए वो अनिर्वचनीय भी नहीं, सद भी नहीं, असद भी नहीं। ये सब के सब इंद्रिय गोचर पदार्थ होते हैं और ब्रह्म इंद्रियातीत होने से वेदांत प्रमाण से अविषयतया मैं के रूप में भासता है, इसलिए उसे न अनिर्वचनीय कहेंगे, न सत कहेंगे, न असत कहेंगे। हैं? हाँ, और क्या क्या करना ही छोड़ दें, हाँ, जब तक करते रहेंगे तब तक वो भासेगा ही नहीं, बिना करे रहिए, मन से कुछ भी करना नहीं है, मन को निष्क्रिय भाव में रखिए। रख सकते हैं? हाँ, तो फिर तो वही है। करने का इतना अभ्यास हो गया तो भगवान गीता में कहते हैं कि एक क्षण भी बिना किए रहता नहीं है प्राणी, और ये करना ही बाधक है। कर्मेंद्रिय से तो भले ही होता रहे, लेकिन ज्ञानेंद्रियों से और मन से करना छूट जाए तो सब कुछ सिद्ध है। तो समाधान को देखिए अब। न यानी ब्रह्म में अनिर्वचनीयता नामक जो आक्षेप कर रहे हो, दोष बता रहे हो, वो दोष भी नहीं है। ब्रह्म में प्रातिभाषिकत्व नहीं है। क्यों? भले ही वह अन्यतर बुद्धि का अविषय है, नास्ति बुद्धि का भी अविषय है, अस्ति बुद्धि का भी अविषय है, तो भी वह अनिर्वचनीय नहीं है। ये न का अर्थ है। क्यों? कहते इसलिए कि अतीन्द्रियत्वेन उभय बुद्धि अनुगत प्रत्यय अविषयत्वात्। ब्रह्म नहीं है इसलिए उभय बुद्धि का अविषय है, ऐसी बात नहीं। वह अतीन्द्रिय है, इंद्रिय गोचर वस्तु ही अस्ति नास्ति अन्यतर प्रत्यय विषय बनती है। कौन वस्तु? जो इंद्रिय गोचर है। ब्रह्म अस्ति नास्ति प्रतीति विषय का प्रयोजक जो इंद्रिय गोचरत्व है, उससे रहित होने से वह अस्ति नास्ति अन्यतर प्रतीति का अविषय है, लेकिन तब भी वह है और अनिर्वचनीय भी नहीं है, अपितु वेदांत शास्त्र के द्वारा वह अविषयत्वेन प्रतीत होता है, अनुभव में आता है। ये आगे कह रहे हैं, अतीन्द्रियत्वेन उभय बुद्धि अनुगत प्रत्यय अविषयत्वात् हेतु का ही स्पष्टीकरण किया जा रहा है कि यदि इंद्रियगम्यम वस्तु घटादिकम तत् अस्ति बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषयम् वास्यात् नास्ति बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषयम् वास्यात्। तो जो इंद्रिय का विषय है घटादि, उसके विषय में दो प्रकार का ज्ञान होगा। यदि भावात्मक है, अभाव नहीं है उसका, तो है यानी अस्ति बुद्धि अन्वित प्रतीति के विषय बनेंगे इंद्रिय के विषय घटादि। और यदि अभाव है, कहीं नहीं है, तो नास्ति बुद्धि के विषय बनेंगे वहां। तो जो इंद्रिय गोचर घटादि पदार्थ हैं, उन्हीं के विषय में अस्ति बुद्धि अन्वित प्रत्यय, नास्ति बुद्धि अन्वित प्रत्यय होता है। और ब्रह्म तो उभय से विलक्षण है, अतीन्द्रिय होने से। ये आगे कहा जा रहा है कि इदंतु गेयम् अतीन्द्रियत्वेन शब्दैक प्रमाण गम्यत्वात् न घटादिवत उभय बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषयम् इति, अतो न सत तत न असद इति उच्यते। तो प्रकृत जो ज्ञेय है, इदम शब्द प्रकृत अर्थ में है, तो प्रकृत ज्ञेय वस्तु है ब्रह्म, वह अतीन्द्रिय है, इंद्रियों का विषय नहीं है। इसलिए जो इंद्रिय का अविषय वस्तु है उसमें यदि स्वतंत्र कोई प्रमाण है तो वह वेद है। अतीन्द्रिय वस्तु में प्रमाण वेद को माना जाता है। प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु अर्थ न विज्ञायते, वेदेन तम विजानाति तस्मात् वेदस्य वेदत्वम्। वेद की वेदता, और वो तो कई बार आप कह चुके हैं, ऐसा ही है। हाँ। तो लेकिन जो अतीन्द्रिय वस्तु हैं उसको लक्षणावृत्ति से क्यों ना हो, जाना जाएगा वेद से ही, और दूसरा कोई वेद को छोड़ करके अतीन्द्रिय वस्तु को बताने वाला प्रमाण है नहीं। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रकृत ज्ञेय है वह घटादि वस्तु से विलक्षण है, जो अस्ति नास्ति अन्यतर बुद्धि के विषय बन रहे हैं उनसे वैलक्षण्य तू शब्द बता रहा है। प्रकृत ज्ञेय में वो वैलक्षण्य है अतीन्द्रियत्व, घटादि में तो इंद्रिय गोचरत्व है, इसमें इंद्रिय अगोचरत्व रूप वैलक्षण्य होने से वेद शब्दैक प्रमाण, इसमें शब्द से लेंगे वेद को तो वेदैक वेद्य हो जाएगा वो, तो शब्दैक प्रमाण गम्यत्वात्, अतीन्द्रिय होने से वो मात्र वेदैक गम्य होगा। न घटादि वत उभय बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषयम्। तो घटादि तो उभय बुद्धि अनुगत प्रत्यय विषय का प्रयोजक है इंद्रिय गोचरत्व, वह ब्रह्म में न होने से ब्रह्म उभय बुद्धि यानी नास्ति बुद्धि अस्ति बुद्धि अनुगत प्रत्यय का विषय नहीं होगा। जैसे इंद्रिय गोचर घटादि होते हैं ऐसा ब्रह्म नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, कहते हैं इत्यतः, इसीलिए उसे वह उभय बुद्धि अनुगत प्रतीति का विषय न होने से ब्रह्म को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तत् ब्रह्म सद न उच्यते, यानी अस्ति बुद्धि अन्वित प्रतीति का विषय नहीं होता। क्यों? इंद्रिय गोचर न होने से, इंद्रिय गोचर वस्तु ही अस्ति बुद्धि अन्वित प्रतीति का विषय बनती है। और न तत् असद उच्यते, नास्ति बुद्धि अनुगत प्रतीति का विषय भी इंद्रिय गोचर वस्तु ही होती है घटादि। ब्रह्म इंद्रिय गोचर न होने से उसे असत बुद्धि अन्वित प्रतीति का विषय भी वो न बनने से असत शब्द से भी नहीं कहा जाएगा। इस प्रकार ये पूर्वापर कोई विरोध नहीं है। और भगवान यथार्थ बात बता रहे हैं इसलिए अनाप्त भी नहीं है। हाँ, यथार्थ वक्ता है, जैसा है ब्रह्म वैसा ही बता रहे हैं। अतीन्द्रिय है तो अतीन्द्रिय होने से अस्ति नास्ति अन्यतर बुद्धि अन्वित प्रतीति का अविषय है, तो वैसा ही यहाँ पर बताया जा रहा है। न तत् सद उच्यते न तद् असद उच्यते से ये बताया जा रहा है कि अस्ति बुद्धि नास्ति बुद्धि अन्यतर अन्वित प्रतीति का वह विषय नहीं है, क्योंकि वह बनते हैं इंद्रिय गोचर घटादि, और ब्रह्म अतीन्द्रिय होने से इनका विषय नहीं है। तो यहाँ तक उपक्रम के साथ जो विरोध की शंका की थी ना, उसका परिहार कर दिया। और क्या एक प्रकार से ये कह दिया कि गलत नहीं कहा जा रहा है, अनुरूप ही कहा है। और दूसरा ये जो कहा था कि विरोधी कथन है, उसका भी अनुवाद करके अब समाधान कर रहे हैं। कि यद यत्तुक्तम, मैंने पूर्व पक्षी ने पहले एक सामान्य नियम बनाया था कि जिसे सत शब्द से नहीं कहा जा सकता वह फिर है ही नहीं करके जो कहा था उसका निराकरण कर दिया, और विरोध का निराकरण अब कर रहे हैं अनुवाद करके। यत्तुक्तम विरुद्धम उच्यते, पूर्व पक्षी ने जो कहा था उपक्रम के साथ विरोधी अर्थ का कथन हो रहा है करके, यानी व्याघात नामक दोष का जो आक्षेप लगा किया था, अनाप्तत्व का की आशंका की थी, उसके विषय में कहते हैं कि गेयम तत न सत तद न असद उच्यते इति, ये पूर्व पक्ष के साथ ही है कि ऐसा जो यानी वो गेय है लेकिन उसे सत शब्द से या असत शब्द से नहीं कहा जा सकता इत्याकारक विरुद्ध अर्थ का कथन भगवान कर रहे हैं, इसलिए अनाप्त है। ऐसा जो एक प्रकार से पूर्व पक्षी ने कहा था, ये अनुवाद है पूर्व पक्षी का, आगे समाधान किया जा रहा है कि न विरुद्धम, ये समाधान भाष्य कि जो पूर्व पक्षी को विरोध प्रतीत हो रहा है पूर्वा पर, वह विरोध यहाँ पर नहीं है, व्याघात नहीं है, नहीं है। कैसे नहीं है तो कहते इसलिए कि अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि इति श्रुते, अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, यह श्रुति भगवती ब्रह्म को अतीन्द्रिय होने से प्रत्येक आत्मा के रूप में बता रही है, अविषयत्व रूपे न ब्रह्म का प्रतिपादन कर रही है, इसलिए ब्रह्म यह श्रुति न तो अस्ति बुद्धि अन्वित प्रतीति के विषय के रूप में ब्रह्म को बता रही है, न तो नास्ति बुद्धि अन्वित प्रतीति के विषय के रूप में बता रही है, वो तो इंद्रिय गोचर पदार्थ होता है, लेकिन यह श्रुति कह रही है कि अतीन्द्रिय ब्रह्म सबकी प्रत्यगात्मा है, और इसी आगम रूप उपदेश को सुन करके केनोपनिषद के उत्तम अधिकारी शिष्य को अनुभूति हुई, और वे कहते हैं कि नाहम मन्ने सुवेदेति, कि ब्रह्म सुवेद याने अस्ति प्रतीति अस्ति बुद्धि अन्वित प्रतीति का विषय है ऐसा मैं नहीं कहता, नाहम मन्ने सुवेदेति का अर्थ है, और नो न वेद का अर्थ है नास्ति इस प्रतीति का, नास्ति इस बुद्धि से अन्वित प्रतीति का विषय ब्रह्म होगा ऐसा भी मैं नहीं कहता, किंतु वेद च वो मैं हूँ इदम नहीं है, इसलिए प्रत्येक आत्मा के रूप में अविषय के रूप में मैं उसे वेद जान रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ मैं के रूप में। इसका कारण है अभी कुछ साक्षात्कार में प्रतिबंधक विद्यमान है बुद्धि में, हाँ कुछ हटे हैं कुछ बाकी हैं, कुछ हटे हैं प्रतिबंधक कुछ प्रतिबंधक बाकी हैं, हाँ? क्या कह रहे आप क्या कह रहे हाँ टिकट वापस कर लेंगे तो 12 साल यहाँ रहेंगे यदि तो साक्षात्कार होगा, ये मेहता जी कह रहे हैं, जो टिकट रिटर्न लेकर के आए ना उसको वापस कर दो, और ये नगिन भाई ले जाएंगे बहन जी को, और आप 12 साल यहीं रहना, बिल्कुल हो जाएगा। इंद्र को 101 वर्ष रहना पड़ा, आपको 12 साल में ही होगा, हो जाएगा, लेकिन 12 साल नाम नहीं लेना हरिद्वार की सीमा के बाहर जाने का। महाराज जी ने 12 साल हरिद्वार की सीमा में ही रह करके अनुभव किया ना, तो उनका महाजनो ये नगतस्य पंथा है ना, उनके मार्ग का अनुसरण करना है। 12 साल आप रहने का संकल्प करोगे हो जाएगा। तो कहते हैं कि न विरुद्धम अन्यदेव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि, यह श्रुति भगवती ज्ञेय ब्रह्म का अतीन्द्रिय होने के कारण प्रत्येक आत्मा के रूप में प्रतिपादन कर रही है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। वो ज्ञेय है लेकिन इदंतया ज्ञेय नहीं है, श्रुति कह रही है अहंतया ज्ञेय है, मैं के रूप में उसका अनुभव होता है, इसलिए वो है आत्मा के रूप में है, यह के रूप में नहीं है। और जो निषेध किया जा रहा है तत् सत न उच्यते तद असत न उच्यते करके, वो इदंतया निषेध किया जा रहा है। वो सत कहा जाता है इदम वस्तु को, इंद्रिय गोचर वस्तु को, असत भी कहा जाता है इंद्रिय गोचर वस्तु को। अब श्रुति पर भी आक्षेप करने का साहस पूर्व पक्षी जोड़ रहे हैं, अभी तक तो भगवान कृष्ण को ही अनाप्त कह रहा था, अब कहता है वेद भी अप्रमाण है, बड़ा साहस है पूर्व पक्ष में। इसके लिए अपने को भी साहस जोड़ना पड़ेगा ना, साहसी के साथ टक्कर लेनी है। तो एक दिन बीच में साहस जोड़ने के लिए अवकाश है, कल परसों साहसी पूर्व पक्षी के साथ टक्कर लेनी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं